Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17. Jeszcze dwie godziny audycji. Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyrzga, dobry wieczór. Teraz serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A w tym serwisie o rozmowach prezesa LOT-u z przedstawicielami protestujących. O coraz trudniejszej sytuacji na Żuławach, gdzie mocno pada i wieje. I bezprecedensowej decyzji Komisji Europejskiej, która odrzuciła projekt budżetu Włoch. W Warszawie zakończyły się już rozmowy związkowców z prezesem LOT-u. Wcześniej Rafał Milczarski wyszedł do protestujących. Ci skandowali, musisz odejść. Szef spółki odpowiadał, że zwolnienie kilkudziesięciu osób to efekt ciężkiego naruszenia przez nich obowiązków pracowniczych. Przypomniał też, że strajk jest nielegalny. Po rozmowach prezes Milczarski podtrzymał swoje stanowisko. Nie ma zgody na to, żeby ciężko pracujący ludzie byli poddawani takiej horrendalnej presji, jakiej byli poddawani. Bardzo często to są po prostu groźby karalne, które są kierowane pod adresem ludzi. Pracujemy nad doniesieniem do prokuratury, żeby tą sprawą się zajęła, dlatego że mamy poważne obawy, że ludziom dzieje się krzywda. Wczoraj 67 osób zostało dyscyplinarnie zwolnionych za udział w strajku. Dzisiaj prezes LOT-u nie wyklucza ponownego zatrudnienia części osób. Zapowiedział jednak, że nie będą to ci, którzy zaczęli strajk, ani szefowa jednego ze związków, Monika Żelazik. O jej przywrócenie do pracy walczą protestujący. Agnieszka Szelągowska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego, kilka godzin temu mówiła, że jest gotowa do negocjacji na temat przywrócenia zwolnionych pracowników. No, naturalnie byśmy bardzo chcieli, tylko że obawiam się, że w tej atmosferze, która powstała wczoraj, takie rozmowy są już bardzo mało prawdopodobne i też nie wyobrażam sobie, żeby miały w takiej atmosferze być prowadzone. Strajk pracowników LOT-u trwa od 6 dni. Protestujący domagają się poprawy warunków pracy, m.in. zmniejszenia liczby umów śmieciowych. Władze spółki uznają strajk za nielegalny i bardzo kosztowny. Jak informują, do tej pory odwołano już 28 rejsów. Straty sięgają kilku milionów złotych. A wybory samorządowe i kampania przed drugą turą. O tym na Nowogrodzkiej w Warszawie rozmawiały władze Zjednoczonej Prawicy. A rozliczenia za wyniki nie było, mówił wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Nie było żadnych rozliczeń, nie było żadnych pretensji personalnych do nikogo, w szczególności też do pana ministra Ziobro. Minister Ziobro kilka razy zabierał głos, przedstawił raczej plany na przyszłość. Ja byłem bardzo sceptyczny co do możliwości zwycięstwa w Warszawie od samego początku. Podziwiam Patryka Jakiego, że zdecydował się kandydować. Bardzo ciężko pracował od kwietnia, maja przez 6 miesięcy. Dziękowaliśmy mu za to, dziękował mu też za to osobiście pan prezes Kaczyński. A rzeczniczka PiSu Beata Mazurek powiedziała natomiast, że wynik partii cieszy. Podkreśliła, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało lepsze rezultaty niż przed 4 laty. Według sondażu Ipsos w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS otrzymało 33%, a Koalicja Obywatelska 26,7%. Według nieoficjalnych danych 9 sejmików zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, a 7 Koalicja Obywatelska. PiS prawdopodobnie będzie rządził samodzielnie w 5 województwach. Jest ostrzeżenie hydrologiczne dla Żuław. Od północy przez 24 godziny obowiązywać będzie drugi stopień zagrożenia z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych wód na Żuławach i wybrzeżu Zalewu Wiślanego. Już wczoraj wstrzymano żeglugę towarową na Zalewie Wiślanym do portu morskiego w Elblągu. Mira Stankiewicz. Na żeglugę po Zalewie Wiślanym wpływ mają różne czynniki, nie tylko te zależne od ludzi. Niestety na tym akwenie ma ona charakter sezonowy, nawet jesienią. My na te warunki atmosferyczne jesteśmy przystosowani co roku. Tłumaczy Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu morskiego w Elblągu. Tym razem przeszkodą jest bardzo silny wiatr. Zimą to będzie lód. Jeżeli zima jest łaskawa, transporty odbywają się i jeżeli występuje pokrywa lodowa, niestety czekamy na ustąpienie. Według prognoz mocno wiać może kilka dni. Żegluga wstrzymana jest do końca tygodnia. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Problemem na drodze wodnej do Elbląga jest też pontonowy most w Nowakowie, który przy silnym wietrze i znacznym obniżeniu stanu wody w rzece nie jest rozpinany. A najmocniej wieje w tej chwili nad morzem i w górach, nawet do 140 km na godzinę. Na Bałtyku są ostrzeżenia przed sztormem. Taką decyzję Komisja Europejska podjęła po raz pierwszy. Bruksela odrzuciła projekt budżetu Włoch na przyszły rok z powodu wysokiego deficytu finansów publicznych. Większe uprawnienia w tej kwestii dały władzom wspólnoty przepisy przyjęte 5 lat temu. Czego teraz mogą spodziewać się Włosi? O tym Beata Płomecka. Teraz władze w Rzymie mają 3 tygodnie na przedstawienie poprawionej wersji projektu budżetu. Jeśli rozmowy z Komisją Europejską nie przyniosą rezultatu, wtedy może ona nałożyć na Włochy kary finansowe. Unijni urzędnicy przewidują, że nie stanie się to od razu i że rozmowy w tej sprawie na linii Bruksela-Rzym potrwają do wiosny. Komisja Europejska zdecydowała się na odrzucenie planowanych przez włoski rząd wydatków na przyszły rok, bo uznała, że łamią one zasady dyscypliny budżetowej strefy euro. Władze w Rzymie wyznaczyły deficyt finansów publicznych na poziomie poziomie 2,4% PKB. Jest on kilkakrotnie wyższy od tego dozwolonego, powiązanego z redukcją długu publicznego, który we Włoszech jest jednym z najwyższych. Przekracza 130% PKB. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystkie informacje teraz o 17.30 w Trójce Wiadomości w skrócie. A już teraz informacje sportowe w studiu Adam Malecki. Dobry wieczór. Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś początek trzeciej kolejki, a pierwsze mecze już o 18.55. W nich Young Boys zagrają z Walencją, a AEK w Atenach podejmie Bayern Monachium. Bawarczycy po serii słabych wyników wreszcie wygrali w lidze niemieckiej. Dwa gole strzelił Robert Lewandowski. To zwycięstwo jednak nie przepędziło całkowicie czarnych chmur zbierających się nad klubem. Niemieckie media komentujące sytuację w Bayernie wciąż jednak żyją nie tyle zwycięstwem nad Wolfsburgiem, co tym, co je poprzedziło. Na konferencji prasowej menadżerowie bawarskiego klubu w ostrych, a miejscami niewybrednych słowach skrytykowali dziennikarzy i ekspertów rzekomo poniżających swoimi ocenami piłkarzy i trenera Bayernu. Wielu komentatorów zarzucało Niko Kovacowi, że źle przygotował drużynę do sezonu, a przez ciągłe rotacje składem wprowadza zamęt. Tymczasem selekcjoner, otrzymawszy poparcie od szefów Bayernu, w meczu z Wolfsburgiem znów eksperymentował, sadzając na ławce rezerwowych m.in. Boatenga, Müllera i Ribery'ego. Jeżeli w Atenach Kovac znów pozostawi w rezerwie dwóch niemieckich mistrzów świata i francuską gwiazdę, a drużyna sobie nie poradzi, dyskusja o rotacjach zacznie się od nowa, przestrzega przed spotkaniem z AEK na swojej stronie internetowej telewizja ARD. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. W innym bardzo ciekawie zapowiadającym się meczu Manchester United zagra z Juventusem Turyn. To o 21.00. Dzieje się także w amfutbolu, to już odmiana piłki dla osób po amputacjach. Nasza reprezentacja przygotowuje się do wylotu do Meksyku, gdzie zagra w Mistrzostwach Świata. Rywalami biało-czerwonych w fazie grupowej będą Kolumbia, Kostaryka i Japonia. Nastroje są bojowe, zapewnia trener kadry Marek Dragosz. Mamy wyjść na boisko, zrobić wszystko, żeby wygrać mecz. Ten, następny i następny i następny. I tyle. Jeśli z orzełkiem na piersi, a to zobowiązuje, damy z siebie maksa, to kibice w Polsce będą z nas dumni. Pierwszy mecz Polaków 28 października z Kolumbią. Z Turczynką na zapaśniczych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie walczyła nasza brązowa medalistka z Igrzysk w Pekinie. Agnieszka Wieszczek-Kordus inaczej sobie jednak wyobrażała swój występ. Walkę przegrała i odpadła w 1/8 finału. Buset Osun znowu górą, żałowała Agnieszka. Dałam się znowu zaskoczyć, miał być rewanż za Rio, no ale niestety znów przegrana walka. Kurczę, no czułam się od niej silniejsza i byłam w miarę dobrze skoncentrowana, jednak gdzieś tak jak w nią właśnie poszłam, to ona zrobiła swoją koronną technikę i wbiła mi się, zwanie mówiąc, pod pachy. Zdarza się. Z Budapesztu skok do Singapuru, gdzie trwa kończący sezon tenisowy WTA Finals. W meczu drugiej kolejki Grupy Białej po porażce na inaugurację wygrała Karolina Woźniacka. Reprezentantka Danii pokonała Czeszkę Petrę Kwitową 7-5, 3-6 i 6-2. W trwającym meczu Ukrainka Elina Świtolina prowadzi w pierwszym secie 5-3 z Czeszką Karoliną Pliszkową. A wiadomo, czym zajmuje się dzisiaj trener Adam Nawałka? No, cały czas czeka na podobno ciekawe, egzotyczne propozycje. Aha, pytam dlatego, że no, mniej więcej możemy się domyślić, co robi dokładnie dzisiaj. 61 lat temu dokładnie w Krakowie urodził się pan trener. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, początkowo w części północno-wschodniej także deszczu ze śniegiem. Na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, w górach po prostu opady śniegu. Prognozowana wysokość opadów na Pogórzu Karpackim do 15 mm, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach, uwaga, o 10 cm. Temperatura maksymalna od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 będzie w centrum, do 11 na Pomorzu Zachodnim. No i będzie wiało w górach tak wysoko, to nawet do 140 km na godzinę. A z tego co wiem, to w domu pana Adama Nawałki często sączy się trójka gdzieś w tle, ponieważ pani żona Adama Nawałki słucha nas. To serdecznie pozdrawiamy panią żonę i pana trenera raz jeszcze z okazji urodzin. Dzisiaj 61. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury.

dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego. Wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza dusi się mniej. Przerwy w pracy na papierosa. Co państwo na to? Słowo na temat palenia w pracy. Uważam, że w pracy to pracodawca powinien wygonić towarzystwo palących, bo to zajmują czas pracy, prawda, którym się płaci. Jak sobie pracownik wyjdzie 5-6 razy po 10-15 minut, no to troszkę straci, tak? Ale ja to bym nie robił wielkiego halo z tego, tylko gorsze po urzędach jest tak zwane parzenie herbaty. Wtedy to już jest katastrofa, bo pani wychodzi z biura, idzie na pół godziny, ona herbatę pije. To jest gorsza sprawa, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Najpierw otrzymał awans, a kilkanaście miesięcy później został zwolniony z pracy. Dlaczego? Na płatnym zwolnieniu lekarskim napisał książkę. Pan Norbert Kościesza jeszcze do ubiegłego tygodnia był funkcjonariuszem Komendy Policji w Białymstoku. Książki pisałem właśnie w ramach takiej rekonwalescencji też, gdzie to lekarz zalecił w sumie jako taką rehabilitację, tak? I to w czasie terapii napisałem właśnie te straszne legendy hrabstwa okreskiego. Później leczyłem się dalej, napisałem do pana komendanta, gdyż dwoje lekarzy wypowiedziało się, iż powinienem wziąć urlop dla poratowania zdrowia. Pan Norbert w trakcie, kiedy był na zwolnieniu lekarskim, prowadził działalność wydawniczą i zarobkował. Komendant Miejski Policji w Białymstoku, Wojciech Macutkiewicz. Fakt zarobkowania, tutaj pan Norbert sugeruje, że mógł to robić. My stoimy na stanowisku, że nie mógł tego robić bez zgody przełożonego. Mogłoby być to dyskusyjne, czy na taką działalność w ogóle policjant powinien uzyskiwać zgodę. Noemi Chudzik, Kancelaria Chudzik i Wspólnicy. Dlatego, że działanie to można potraktować jako jakiś przejaw wolności artystycznej. Natomiast no, należy mieć w pamięci, że na pewno ta działalność, którą on wykonuje jako działalność artystyczną, w żadnym wypadku nie może podważać zaufania do policji, nie może też być sprzeczna z obowiązkami wynikającymi z ustawy. Tylko odebrałem list polecony po komisji, w którym było napisane przez pana komendanta, iż uprzejmie prosi, aby nie udzielać mi urlopu zdrowotnego, gdyż może mnie zwolnić ze służby zgodnie z ustawą o policji. Więc moje pytanie, dlaczego tak postąpiono? I to jeszcze, wie pani, to nie jest tak, że ja miałem 3 miesiące na to, żeby opuścić szeregi policji, tylko to było ze skutkiem natychmiastowym. Pan Norbert został zwolniony z uwagi na to, że był przez ponad okres roku czasu na zwolnieniu lekarskim. Niestety z kilkunastu policjantów, którzy przebywali na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, jest to problem, duży problem, jeżeli chodzi o absencję policjantów z tytułu zwolnień lekarskich, i taki okres czasu zgodnie z ustawą o policji może powodować zwolnienie ze służby, i z tej możliwości skorzystałem i zwolniłem pana Norberta. Policjant może być zwolniony z służby, jeśli upłynęło 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby. Oznacza to, że jeżeli upłynie 12 miesięcy naszej nieobecności z powodu choroby, to policjant może być zwolniony z służby bez żadnych dodatkowych argumentów, bez żadnych dodatkowych wskazań. Jest to wystarczająca przesłanka do zwolnienia policjanta z służby. Przekroczyłem wtedy 5 dni, te 12 miesięcy. I po prostu wszelkie, wie pani, zasady etyki zawodowej policjanta ze strony przełożonych zostały wrzucone do kosza, że tak powiem. Pan Norbert nie poprzestał na pierwszej książce, właśnie kończy kolejną. Tym razem opisuje w niej codzienność na służbie. Równocześnie chce się odwołać od decyzji przełożonych. Informacje w tej sprawie dla państwa zebrała Justyna Goc, a ja się zastanawiam, bo tak sobie próbuję przypomnieć a propos palenia. No właśnie, palenie na służbie palącego policjanta. Chyba jeszcze mi się nie zdarzyło zobaczyć takiego na przykład policjanta drogówki. Być może w biurach wygląda to odrobinę inaczej. Może jest teraz przy radioodbiorniku jakiś policjant 2273. Proszę dzwonić. 21 już prawie, 21 minut po 17. Ja rozumiem Cielewska, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka, by podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa, brawa dla państwa, brawa. Opróżnisz całe, zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę, wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się, byś dali ode mnie szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. To, że palacze sobie gdzieś tam wychodzą, to często ma pozytywny aspekt, bo jednak są te przekraczane bariery, że tak powiem, proceduralne i są nawiązywane jakieś takie kontakty, powiedzmy, w poprzek tych struktur firmowych. To ma często bardzo pozytywne znaczenie. A po drugie, no jednak pracodawca umawia się z pracownikiem na wykonanie jakiejś tam pracy i no nie można wykluczyć, że palacz faktycznie marnuje czas na wypalenie swojego papierosa, ale może dzięki temu później jest troszeczkę bardziej twórczy i wydajny. A właśnie, bo można powiedzieć, kierowniku, ma pan może ognia? Na zegarach 17.24 w studiu Ernest Zozu, niego gość. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem dziś jest pan Paweł Fleischer, Instytut Prognozowania i Studiów Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to mamy zimną wojnę? No chyba jeszcze nie. Jeszcze nie, ale wypada nam kolejny ważny układ, który tę zimną wojnę w latach 80. zatrzymał. Był podpisywany w 1987 roku, więc tak naprawdę był już, kiedy już Rosjanie wiedzieli, że jednak nie prześcigną Amerykanów, jeżeli chodzi o zbrojenia strategiczne. Mówimy o układzie o likwidacji rakiet pośredniego i średniego zasięgu. Jaka to jest broń? Jest to broń, która sięga od 500 kilometrów do 5500 kilometrów. Ona ma znaczenie zarówno na poziomie taktycznym, jak i strategicznym, co w przypadku Europy ma bardzo kolosalne konsekwencje. Ze względu na to, że Rosjanie w czasie zimnej wojny mogli radzić tą bronią Niemcy, które stanowiły główny garnizon sił amerykańskich w Europie. Amerykanie, wypowiadając ten traktat, mówią, że Moskwa go już łamała dosyć dawno. To prawda? I to nie jest pierwszy traktat pamiętający czasy zimnej wojny, bo przypomnijmy, że pierwszy traktat międzynarodowy z lat 90., traktat o konwencjonalnych siłach w Europie, Rosja złamała w 2007 roku, czego pokłosiem później była wojna w Gruzji, kiedy to Rosjanie zaczęli na szeroką skalę modernizować swoje siły zbrojne. Natomiast złamanie im traktatu INF, pierwsze informacje na ten temat pojawiały się około 2014 roku, kiedy to Amerykanie ujawnili informację, że Rosjanie rozwijają pocisk R-500, czyli jest to Iskander K. Czemu nie reagowano wcześniej? 2014 rok, no to 4 lata musiały minąć. Znaczy, prezydent Barack Obama wystosował odpowiednią notę protestacyjną do Rosji, ale pamiętajmy, wtedy administracja amerykańska nie była na tyle asertywna. Wydaje mi się, że w tamtym okresie Amerykanom bardzo zależało na poprawnych relacjach z Federacją Rosyjską, ze względu chociażby na to, co działo się na Bliskim Wschodzie, Syria, podpisanie porozumienia z Iranem. Jednak Rosjanie tutaj odgrywali pewną kluczową rolę w dyplomacji amerykańskiej, aby te porozumienia zostały zawarte. Teraz sytuacja się odmieniła i tak naprawdę trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że traktat INF nie tylko obowiązuje na terenie Europy, ale również obejmuje on cały Glo. Więc jeżeli patrzymy na to z tej perspektywy, to jednak traktat INF jest w niesmak Stanom Zjednoczonym ze względu na rosnącą asertywność Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie Chińczycy w Azji Południowo-Wschodniej bardzo, ale to bardzo mocno naciskają Amerykanów i właśnie rozwijają uzbrojenie, które jest niezgodne z traktatem INF. Ale Chiny nie są stroną tego traktatu. Pamiętajmy, tylko Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina oraz Stany Zjednoczone są stroną tego porozumienia. Rosja krzyczy, ale to wygląda z tego, co pan mówi, że bardziej jest to krok właśnie przeciwko Chinom niż przeciwko Rosji. Wyjście Amerykanów z traktatu INF otwiera bardzo interesujący moment w ich programie modernizacji sił zbrojnych, ponieważ będą musieli drastycznie zwiększyć nakłady na rozwój tego typu uzbrojenia, aby właśnie go wykorzystać i rozmieścić w Azji Południowo-Wschodniej. Bo tutaj w Europie bym się zbytnio nie martwił, bo są rozbudowane odpowiednie instalacje, które są w mniejszym czy większym stopniu w stanie zniwelować potencjał rosyjski. Ale w Azji Południowo-Wschodniej, no tutaj tylko Korea Południowa oraz Japonia dysponują odpowiednimi zdolnościami, które są w stanie zniwelować potencjał chiński w jakimś mniejszym czy większym stopniu. No, rozmawialiśmy o traktacie o ograniczeniu konwencjonalnych sił zbrojnych, rozmawiamy dużo o traktacie o likwidacji rakiet pośredniego i średniego zasięgu, ale przed nami nowe negocjacje w sprawie układu START, który kończy się w 2021 roku. Jak pan myśli, jakie będzie stanowisko Stanów Zjednoczonych? Traktaty, które już zostały zawarte kilka lat albo nawet kilkanaście lat temu, muszą zacząć być dostosowane do obecnych realiów politycznych i politycy muszą zacząć myśleć w nowych kategoriach, aby usiąść do stołu. I dzisiejsza wizyta doradcy prezydenta Trumpa w Moskwie, pana Boltona, mam nadzieję otworzy te pole do rozmów pomiędzy Moskwą oraz Waszyngtonem, ponieważ to jest kwestia, która musi zostać rozwiązana w najbliższym czasie. Zacząłem naszą rozmowę od tego, że no to mamy zimną wojnę, tylko myślę, że tak jak kiedyś w XX wieku była ona na linii Stany Zjednoczone-Rosja, tak tutaj dochodzi nam jeszcze jedna linia, Chiny. Ta zimna wojna, to jest za dużo tak naprawdę powiedziane. Obecnie nie powinniśmy stosować do końca definicji pochodzących z lat zimnej wojny, bo to już trzeba tworzyć na nowo definicje na temat tego, co się dzieje. Teraz świat dąży do tego, żeby był światem multilateralnym. Chiny, chociażby w ostatnich latach, nie sądzę, żeby były gotowe na zimną wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ zgodnie z filozofią myśli chińskiej, oni przygotowują się do długiego marszu, aby zdominować Stany Zjednoczone. I widzimy tą ekspansję chociażby w Afryce, widzimy tą ekspansję na Bliskim Wschodzie, ale również tutaj na naszym poletku w Europie Środkowo-Wschodniej po części. No ale wie pan, w XX wieku wciągnięcie Związku Radzieckiego w zimną wojnę, taką z prawdziwego zdarzenia i wyścig zbrojeń, spowodowało, że ten Związek Radziecki upadł. Zimna wojna miała wymiar zarówno gospodarczy, polityczny, ideologiczny. I jeżeli chodzi o Chiny, to ja dostrzegam ten wymiar polityczny i gospodarczy. Tylko mi brakuje tej ideologii. Jednak filozofia chińska i kultura chińska do tej pory nie odgrywała kluczowej roli. To w dalszym ciągu jest ten element, który Azja jako całość musisz zaproponować całemu światu interesujący model, który będzie do dostosowania niezależnie od szerokości geografii. Paweł Fleischer, Instytut Prognozowania i Studiów Międzynarodowych, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ernest Zazuń, bardzo dziękujemy. 17.30 właśnie minęła, w studiu Artur Ewertowski. Będzie wniosek do prokuratury o podejrzeniu nękania pracowników chcących pracować przez związki zawodowe. Chodzi o zastraszanie mailami, SMS-ami czy na Facebooku, tak mówi prezes LOT-u Rafał Milczarski. Po rozmowach z przedstawicielami załogi i posłami opozycji powiedział, że ma ofertę dla wszystkich osób zaangażowanych w nielegalnych strajk, o ile nie są one organizatorami. Zachęcam te osoby, żeby przyszły i zaczęły rozmawiać, oświadczył. Prezes zapowiedział również, że każda złotówka utracona przez LOT będzie musiała być odzyskana od związków organizujących strajk i konkretnych osób. 15 lat więzienia dla 26-latka, który zabił swoją dziewczynę po tym, jak wziął dopalacze. O karze zdecydował sąd w Olsztynie. Wyrok nie jest prawomocny. Do zabójstwa doszło w grudniu 2016 roku. Mężczyzna wraz ze swoją dziewczyną wzięli dopalacze. Później 26-latek brutalnie ją pobił i nieprzytomną zostawił w lesie. Sam poszedł do domu swojej rodziny i powiedział, że zabił dziewczynę. Szykują się zmiany w sieci szpitali. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że chodzi o poprawę rejonizacji i referencyjności placówek oraz zmianę wymogów dostępności, a także wprowadzenie dyżurów, tak zwanych tępych i ostrych. Nie oczekujmy, że po roku działalności efekty będą wyrażone w postaci zlikwidowania całkowicie kolejek, bo to na pewno nie będzie miało miejsca, to będzie trwało. Spadają kolejki w zaśmie, spadają kolejki w endoprotezach. Zaczęliśmy w tej chwili procesy, które mają doprowadzić do skrócenia kolejek do specjalistów, ale poczekajmy, aż to będzie miało szansę zadziałać. Tak mówił minister, który był gościem Forum Rynku Zdrowia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Studium Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dziś padł kolejny rekord. Bezrobocie w Polsce wyniosło we wrześniu 5,7%. To mniej niż przewidywało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To nas cieszy, ale też mamy świadomość, że w tej grupie bezrobotnych pozostali nam ci najtrudniejsi do zaktywizowania, czyli osoby długotrwale bezrobotne, te, które no, z różnych względów no, nie do końca chcą podejmować pracę. Mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Z danych GUS wynika, że we wrześniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 947 tysięcy osób bezrobotnych. W poprzednim miesiącu było to 958 tysięcy. 7,5 tysiąca zgłoszeń do programu Czyste Powietrze przesłano do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Największe zainteresowanie programem cieszy się na Mazowszu oraz na Śląsku. Odebraliśmy 65 tysięcy telefonów. Mamy już 265 tysięcy użytkowników na portalu Beneficjenta. Mówiła na konferencji w Poznaniu zastępca prezesa Narodowego Funduszu Anna Król. W ramach dotacji na termomodernizację i wymianę pieców można dostać zwrot od 40 do 90% kosztów inwestycji. Budżet programu Czyste Powietrze to 103 miliardy złotych. Przenosimy się za granicę. Włoski budżet do poprawki. Taką bezprecedensową decyzję podjęła Komisja Europejska. Chodzi o zapis dotyczący deficytu budżetowego na poziomie 2,4%. Z wielkim żalem staję dziś przed Państwem, bo po raz pierwszy Komisja Europejska została zmuszona, by poprosić kraj Eurolandu, by poprawił projekt budżetu. Nie było jednak innego wyjścia. Włoski rząd otwarcie i świadomie idzie przeciwko przyjętym wcześniej zobowiązaniom. Teraz Rzym ma 3 tygodnie na zmianę kontrowersyjnego zapisu. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, komisja może nałożyć na Włochy kary finansowe. Nieoficjalnie mówi się, że rozmowy na linii Bruksela-Rzym potrwają do wiosny.

Program trzeci Polskiego Radia. zd@polskieradio.pl w sprawie palenia w pracy. Pan Marcin pisze, wskażcie mi tych twórczych palaczy. No, rzeczywiście pojawiło się takie określenie, którzy przed powrotem z dymka wywietrzą się z tych zapaszków, którymi potem przeszkadzają osobom nieuzależnionym. Pan Marcin podnosi ten argument, pisząc, skoro tacy kreatywni, to może rozwiążą ten problem, bo rzeczywiście mówiliśmy o wydajności i o kreatywności tych, taki telefon jednego ze słuchaczy się pojawił. 22 i 7 trójek, państwo dzwonią także w zupełnie innej sprawie. Pozwoliłem sobie zadzwonić w nawiązaniu do materiału na temat myśli nieuczesanych leca, bo tak minął niezauważony, a myślę, że to bardzo ciekawa sprawa. I tak staram sobie przypomnieć moje ulubione, może inni słuchacze by też zadzwonili ze swoimi ulubionymi myślami nieuczesanymi. No już kilka cytowaliśmy, co państwo na takie. Pomyśl, zanim pomyślisz, tę myśl przytaczaliśmy. Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. Wielu bardzo często by się przydało. Wszyscy chcą naszego dobra. Inna myśl. Nie dajcie go sobie zabrać. Jeśli państwo mają jakieś swoje ulubione myśli nieuczesane Stanisława Jerzego Leca, bardzo proszę, można też wysłać SMS-a, może tak najprościej, 71335. W trójce 20 minut do 18. Edyta Bartosiewicz, już teraz, a za chwilę Beata Michniewicz i Puls Europy. Suchy liść, wspomnienia, ślad, niesiony przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. W słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Marzenie o miłości twej. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal. Thank you. Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Gośćmi w studiu w Strasburgu są posłowie do Parlamentu Europejskiego. Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. I Adam Szejnfeld z Platformy Obywatelskiej. Witam pana. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam słuchacz. Dzisiaj porozmawiamy o Brexicie, bo to problem całej Unii Europejskiej. Trudno powiedzieć, by sprawy szły w dobrym kierunku. Najpierw upewnię się, czy Brexit jest przesądzony i nic go nie powstrzyma? Drugiego referendum nie będzie na żadnych warunkach? Wie pani redaktor, ja jestem przeciwnikiem Brexitu, od razu tutaj się zdeklaruję, będzie jasność i byłbym szczęśliwy, gdyby mogło być do drugie referendum. W tym drugim referendum wygląda na to z badań opinii publicznej. Brytyjczycy dzisiaj po zimnym prysznicu głosowaliby inaczej. Ale znając zasady polityki brytyjskiej, bardzo wątpię, żeby to było możliwe, wręcz nie wierzę, a więc mamy problem. Przynajmniej tak powtarza pani premier May, że nie będzie żadnego drugiego referendum, nie ma mowy. Tak, ale to nie tylko jej zdanie i opinie, ale partii politycznych i klasy politycznej w Wielkiej Brytanii, która ma szczególny stosunek, można by użyć i także pojęcie może szacunek do podejmowanych decyzji, nawet jeżeli one w konsekwencji nie są korzystne. Dlaczego powiedziałem w liczbie mnogiej my? A mianowicie mam tu na myśli nas jako Unię Europejską, to jest szkodliwe dla Unii. Nas jako, powiedzmy, przyjaciół Brytyjczyków, ponieważ to będzie szkodliwe dla Wielkiej Brytanii, ale niestety. Także nas jako Polaków i Polskę, bo Zaraz o tym porozmawiamy. A zwłaszcza gdyby był twardym Brexitem, byłby dla nas bardzo niekorzystny. Teraz zdanie pana Karola Karskiego. Czy pan również podziela tę opinię, że nie ma mowy o drugim referendum, że Brexit na pewno doprowadzi Wielką Brytanię do opuszczenia Unii Europejskiej, czyli że po prostu odbędzie się, pomimo że ojcowie tego pomysłu gdzieś zniknęli, nie bardzo są chętni do adopcji tego niechcianego dziecka, a tłumy ostatnio wyszły na ulicę, żeby protestować. Mamy do czynienia z sytuacją, w której naród brytyjski podjął decyzję. To była decyzja podjęta bardzo niewielką większością. Decyzja niekorzystna dla samych Brytyjczyków, niekorzystna dla Unii, także zła z naszego punktu widzenia. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę jakby nie tyle specyfikę, ale charakter brytyjskiego systemu politycznego, także świadomość obywateli Wielkiej Brytanii. Oni uważają, że jeśli podejmą decyzję, to ona powinna być respektowana. Premier May nazwała propozycję przeprowadzenia ponownego referendum zdradą. Zdradą ideałów brytyjskich, zdradą wartości, na których jest ufundowany brytyjski system konstytucyjny. Brytyjczycy są dumnym narodem, który nie jest w stanie jakby mentalnie się cofnąć. Oni podjęli decyzję. To nie są ci jakby lekko przez nich traktowani Irlandczycy, którzy... Chciałam coś wtrącić. Tak. Oni będą się trzymać tego postanowienia, tej decyzji, nawet jeżeli większość z nich, być może tak jest, sprawę przemyślała i uważa, że decyzja nie była dobra. Myślę, że tak. Znaczy, z naszego punktu widzenia lepiej by było, gdyby zmienili tę decyzję, ale oni są tak ukształtowani. Oni z taką lekkością, z taką, nie chciałbym użyć jakiegoś bardziej deprecjonującego słowa, ale z takim pewnym lekceważeniem patrzą na przykład na swoich sąsiadów, na Irlandczyków, którzy najpierw w referendum odrzucili traktat z Lizbony, a następnie jeszcze raz go głosowali i zmienili swoje zdanie wyrażone wcześniej w referendum. Oni mają poczucie tego, zresztą tak jak mówię, że to są decyzje tego typu, które podejmuje się raz na 25 lat i potem jest się również jakby więźniem tych swoich własnych rozstrzygnięć. Więc gdy rozmawiam z moimi kolegami Brytyjczykami, Są wśród nich tacy, którzy byli za Brexitem, są wśród nich tacy, którzy byli przeciwko, są tacy, którzy dzisiaj mają przeciwstawne zdania, ale ci wszyscy, nawet ci, którzy są przeciwko Brexitowi, mają świadomość tego, że decyzja została podjęta, że decyzję podejmuje się w sposób świadomy i kiedy ona już jest podjęta, to nie zawraca się z drogi, ponieważ to mogłoby szkodzić wielu interesom ich państwa. Oni są teraz na drodze do wyjścia z Unii Europejskiej. Także patrzą na to w ten sposób, a tak przynajmniej to wynika z rozmów z nimi, że celem jest opuszczenie Unii na jak najlepszych warunkach, ale z tego wynika to, no, że będą spory. Do ostatniego momentu będą spory. Obie strony, i Wielka Brytania, i Unia, chcą jak najlepsze warunki dla siebie tego rozstania, wynegocjować jak najlepsze warunki także przyszłych stosunków. Proszę panów, możliwe jest wydłużenie okresu przejściowego. Co by to właściwie dało? Co by to zmieniło? Bo te problemy przecież pozostaną po tym okresie przejściowym. On jest zaplanowany teraz na 21 miesięcy, ale pojawiła się taka propozycja, by jeszcze ten okres wydłużyć. To nie wszystkim się podoba, ale cóż by dało wydłużenie? Przede wszystkim, jak mówiliśmy o tym, że Brexit szkodzi wszystkim i Brytyjczykom, Unii Europejskiej, Polsce, to każde rozwiązanie, które uchylałoby zagrożenie albo odsuwało w czasie zagrożenie jeszcze gorsze, więc tak zwanego twardego Brexitu, no jest przyjmowane pozytywnie, ponieważ daje szansę, przede wszystkim czas, na prowadzenie dalszych rozmów. Nigel Farage to jest człowiek, który jest twarzą, co najmniej, żeby nie powiedzieć mózgiem, Brexitu. Mijałem go przed chwilą, idąc tutaj do studia. Jest w dobrym humorze, ale jestem przekonany, że większość Brytyjczyków teraz nie ma dobrego humoru. A gdyby nastąpił twardy Brexit, to jestem absolutnie pewny, że panie pytanie odnośnie referendum mogłoby być aktualne, dlatego że ludzie właściwie idą po rozum do głowy wtedy, kiedy indywidualnie, osobiście, na własnej skórze przekonują się o jakimś złym rozwiązaniu. Bo przy twardym Brexicie na pewno by się przekonali. Niestety, my też. Oblicza się na przykład, że polski PKB mógłby utracić bardzo poważnie na wzroście. Polski eksport mógłby spaść o około 30%. Cła, które by weszły nagle, z dnia na dzień, wahałyby się od 1 do 50%. Właściwie na przykład handel w zakresie wymiany tekstyliów mógłby zamrzeć zupełnie, bo koszty byłyby takie, że w ogóle by nie opłacała się wymiana handlowa. No dobrze, ale oczywiście jest kwestia problemów ludzi, Polaków na wyspach. Powiedzmy, co to jest ten twardy Brexit właściwie? Co to jest? Bo w tej chwili najwięcej mówi się o granicy pomiędzy Irlandią Północną, czyli należącą do Wielkiej Brytanii, oraz Irlandią, tym państwem, które jest w Unii Europejskiej, które nigdzie się nie wybiera. No i to jest teraz taka kość niezgody. Z tym, że pozostawienie tej granicy jako granicy swobodnego przepływu osób, to w ogóle całą ideę wyjścia właściwie troszkę wypacza. Bo przez ten, powiedzmy sobie, no w stosunku do całej Unii Europejskiej, przesmyk, wszyscy mogliby przecież podróżować i się przemieszczać. Tak, ale to jest problem, który musi być absolutnie rozwiązany, ale niejako pośrednio już odpowiedziałem na pytanie pani, czym jest twardy Brexit. Powiem może troszkę inaczej. Twardy Brexit to jest po prostu wprowadzenie zasad WTO, czyli tak de facto z dnia na dzień wracają wszystkie zasady, tak jak między państwami, które nie łączy żadna umowa handlowa. Wchodzą granice, wchodzą cła, wchodzą wszystkie bariery taryfowe. No po prostu wchodzi, bym powiedział oczywiście w przenośni, wojna handlowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią z kosztem bardzo wyraźnym, finansowym, ale także w sferze ludzkiej, socjalnej dla Brytyjczyków, ale także dla obywateli Unii Europejskiej. Pan poseł odmalował po prostu sytuację, która może być porównywalna do końca świata. Karol Karski. Rzeczywiście po Brexicie nastąpi zerwanie większości relacji, które mają miejsce obecnie między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Natomiast to nie jest koniec świata. Twardy Brexit to jest sytuacja, w której gdy Wielka Brytania opuści 29 kwietnia przyszłego roku Unię Europejską bez żadnych porozumień, czyli nie będzie miała porozumienia dotyczącego warunków wyjścia, nie będzie miała porozumienia dotyczącego warunków przyszłych relacji. Tu nawet nie będzie relacji na gruncie Światowej Organizacji Handlu, ponieważ co prawda Wielka Brytania jest członkiem WTO, natomiast jej członkostwo i jej treść członkostwa jest dokładnie tożsama z treścią członkostwa Unii Europejskiej. Gdy Wielka Brytania opuści Unię, będzie formalnie członkiem WTO, ale jej zakres praw i obowiązków w ramach tej organizacji i jej relacji z innymi będzie po prostu czysty. To będzie tabula rasa. Przepraszam, mamy opóźnienie. Chciałam coś powiedzieć. Czyli jeśli będzie ten twardy Brexit, to co się stanie z Polakami na wyspach? Co będzie z tanimi lotami? One będą się mogły odbywać, czy nie będą? Mówię o takich praktycznych sprawach, które bardzo interesują nas tutaj w Polsce. Tu akurat sądzę, że większych zmian nie będzie. Pani premier Theresa May zadeklarowała już, że chce, aby obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Wielkiej Brytanii mogli tam pozostać. To szczególnie jest istotne dla Polaków, ponieważ oni stanowią większość obywateli unijnych. To jest rezultat dobrych relacji między rządem polskim i rządem brytyjskim. Tutaj ta deklaracja ze strony władz brytyjskich została już złożona. Zresztą my byliśmy za nią ganieni tutaj za rozmowy z Wielką Brytanią na ten temat przez Komisję Europejską. Stwierdzano, że to oni będą negocjować i decydować także o losie naszych rodaków w Wielkiej Brytanii. Nie. My mamy swoje obowiązki wobec naszych rodaków. Głównym negocjatorem jest Michel Barnier i właściwie to przez niego powinny się odbywać wszelkie rozmowy. Ja rozumiem, że polskie oczekiwania, propozycje byłyby na stole, gdybyśmy je w ten sposób przedstawiali. Pamiętajmy, że Francja, Francuz, Komisja Europejska nie zapewnią wszystkich realizacji, wszystkich interesów, wszystkich oczekiwań Polski. Interesy koncernów niemieckich, francuskich nie są tożsame z interesem obywateli polskich. Mamy również dobre, dwustronne relacje. Aczkolwiek tak jak mówię, abym nie odmalowywał tego wszystkiego w czarnych barwach. My tutaj pamiętajmy zresztą, że jakby osobą, która negocjowała warunki pozostania Wielkiej Brytanii w Unii, która miała zaproponować te rozwiązania, które skłonią Wielką Brytanię do nieprzeprowadzenia referendum, był Donald Tusk. Dzisiaj żartuje się, że jest to osoba, której nic nie wyszło oprócz Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Bo mamy za mało czasu, żeby prowadzić spór polityczny, więc nie będę wchodził w ten spór. Zaraz pan będzie mówić, tylko chciałam. Ale chcę powiedzieć na ten temat właśnie. Zaraz, ale ja patrzę na zegar. Jeszcze tanie loty, jeszcze tanie linie lotnicze. To też pozostaną. Ponieważ niezależnie od tego, czy jest się w Unii, czy nie, takie połączenia mogą funkcjonować. Chciałam zapytać, bo były takie apetyty, że być może nawet stracimy globalnie, ale może zyskamy, jeśli część instytucji z londyńskiego City przeniesie się do Warszawy. Czy to ciągle jest aktualne? Czy jest nadzieja, że jakaś część się przeniesie? Chociaż wiadomo, że kierunki sobie te instytucje obierają troszkę inne. Na przykład Frankfurt nad Menem. Pani redaktor, to jest moim zdaniem zupełnie marginalna sprawa. Bo oczywiście jak będzie twardy Brexit, wiele instytucji, jeżeli nie będzie przenosiło swoich siedzib, to przynajmniej część działalności przeniesie. Szacuje się, że od 5 do 10% aktywów i kapitału ludzkiego. Czy do Polski, czy do Francji, czy do Luksemburga, to jest inna historia i możemy o te kwestie walczyć, tak jak walczymy na przykład, nie wiem, o fabrykę ze Słowakami, czy z Czechami o fabrykę samochodów. Zostawiłbym to na boku, ale zawsze ludzi. Więc chcę wrócić, właśnie dlatego chcę wrócić do tego. Ludzie, do ludzi. Ale nie chciałbym, żebyśmy chcieli sprzedawać i rujnować Unię Europejską za kawałek banku brytyjskiego. Wracam do Polaków w Wielkiej Brytanii. Owszem, zgadzam się i też jestem przekonany o tym, że rząd brytyjski nie będzie chciał szykanować, rugować Polaków z Wielkiej Brytanii, nie tylko Polaków, innych Europejczyków też. Dlaczego? Tak jak my potrzebujemy dla polskiej gospodarki Ukraińców, tak oni potrzebują także rąk do pracy. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Ale już króciutko. Zupełnie inaczej wygląda sprawa, jeżeli to wszystko jest na zasadach umowy o wyjściu, a co innego, jak to są tylko deklaracje między politykami. Pamiętajmy, politycy się zmieniają. Dzisiaj jest pani premier May, jutro będzie inny premier, będzie miał na przykład bardziej nacjonalistyczne podejście do polityki i wtedy Polacy będą tracić na tym. Dziękuję bardzo. Karol Karski, ale Prawo i Sprawiedliwość i Adam Szejnfeld, Platforma Obywatelska. Już nie mamy czasu. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję panom. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy.